प्रकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कि भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, नित्यनेम भी करते हैं और अपनी जानकारी से हम अच्छा काम भी करते हैं, इतने होते हुए भी संसार के भोग की इच्छा हमारी मिटती नहीं है, इससे एक मुक्त होने का क्या उपाय है? बहुत बढ़िया आवाज। देखो, एक होती है क्रिया, एक होता भाव। भाव की प्रधानता से बहुत जल्दी काम होता है और क्रिया से भी काम होता है, और क्रिया में भाव साथ में रहना चाहिए। क्रिया तो मशीन के द्वारा भी हो सकती है, परंतु भाव मशीन के द्वारा नहीं होता, भाव भीतर से भाव होता है। तो भगवान की तरफ हम क्रिया करते हैं, परंतु भाव जैसा होना चाहिए उसमें कमी रहती है, और वो जीवन बदलता है भाव से। भाव बदलने से जीवन बदलता है। भाव संसार के साथ रहता है अपनापन, वो अपनापन भगवान के साथ में हो तो बहुत जल्दी बदलता है, बहुत जल्दी बदलेगा। भगवान अपने हैं। वास्तव में बात क्या है कि शरीर है, ये संसार सा है और संसार से पैदा हुआ, संसार में ही है, संसार में रहता है, संसार से बाहर जा सकता ही नहीं, इसमें ताकत ही नहीं है। और भाव है वो बहुत सूक्ष्म है। देखो, रेडियो आदि में भी शब्द का प्रकाश ज्यादा होता है, भाव का प्रकाश इतना नहीं होता। भाव शब्द से सूक्ष्म है, अगर भाव का प्रसार हो तो बहुत व्यापक भाव प्रसार होगा। तो भाव जो मैं हूँ, मेरा संबंध किसके साथ है, वो संबंध भगवान के साथ आप करो। आप अगर अपने को बदलना चाहते हैं और भगवान इस पर बदलना चाहते हैं तो भाव बदलो। कैसे बदलें? कि जैसे आपके घर की कन्या अपना घर आपका घर है उसको मानती है, मेरे पिताजी का घर है, मेरे पूज्य भाई जी का घर है, अपना घर है, ऐसा मानती है। परंतु जब ब्याह देते हो, ब्याहने पर वो जिस घर में ब्याही गई उसी का ही अपने को मानती है, और वह भी वहां की, वहां की हो गई, और आप भी कहते हो और वो भी मानती है कि बेटी अपने घर गई, अपने घर गई, अपना घर वो है, पिता का घर अपना घर नहीं है। इसी तरह से भगवान का धाम है वो ही हमारा घर है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठान इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सकती, ये प्रकृति में स्थित है उसको अपनी मानता है। उसको अपनी मानने से जो भगवान की तरफ जाने से भाव होना चाहिए, वो भाव जागृत नहीं होता, क्यों? भीतर से हम भगवान के नहीं होकर संसार के बने रहते हैं। अगर आप कृपा करके और ये देखो आज ही बदल गया, आज ही मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान कहते हैं मम एव अंश, मेरा ही अंश है। मम एव अंश कहने का तात्पर्य जैसे आपके हमारे ये शरीर है, ये किसी बेटा हो तो पिता के बेटा कहते हैं अपने, पर कहते हुए भी ये बात साथ में मिली रहती है कि माँ का अंश भी साथ में है। ऐसे भगवान कहते ममांश होने पर भी प्रकृति का साथ है, ये बात नहीं है। मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। तो वो प्रकृति के जाति की कोई चीज हमारे साथ नहीं है, हम केवल भगवान के हैं। अब केवल हम भगवान के हैं वो कैसे होगा, जैसे आप दूसरे गांव में जाते हैं मुसाफरी में और वहाँ सबसे मिलते जुलते बात करते हैं, परंतु मन में भाव रहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो अपने गांव का वहाँ का हूँ। ऐसे आपका भीतर का भाव जो वास्तव में जहाँ की आप है, ये भगवान के वहाँ के हैं आप। हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत जीव बना हुआ है, ये बनावटी है जीव बड़ा, और इस देश का बना हुआ ये भी बनावटी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि, सहज सुराशि है। और सहज सुराशि अनुभव क्यों नहीं होता है कि अपने आप को भीतर से संसार का मान रखा है, भीतर से भगवान का ही हो तो उसे परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपकी कन्या का होता है, ऐसे कोई सच्चे हृदय से साधु बन जाता है तो घर वालों का पत्र आवे नहीं, 12 महीना 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष तो मन में ही नहीं आती, घर वालों की हम क्या समझदार है, आती नहीं मन कभी। इस वास्ते साधुओं ने अपना धर्म माना अलग, कि साधु जब हो गए तभी उनका धर्म हो गया, पर बूढ़े है आदर साधु होते हैं तो हमारे साधुओं की नीति से वो छोटे माने गए, हम पहले साधु हुए तो पीछे दम हुआ उसका, तो वो साधु हो गए तो साधु सच्चे हृदय से हो जाए तो घर वाले एकदम मर जाए तो कोई दुख नहीं होता, बहुत उन्नत हो जाए धन बहुत समृद्ध हो जाए तो वो मन में खुशी नहीं आती, हमारी क्या मतलब उससे। इसी तरह से अपना जो संबंध है शरीर से, वो संबंध मुख्य रहने के कारण से संसार का असर विशेष पड़ता है और भगवान का असर कम होता है। अगर वो संबंध भगवान का कर रहे हम तो आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, भाव बदल जाएगा। आप क्रिया करके बदलना चाहते हैं, क्रिया के द्वारा नहीं बदला, केवल क्रिया होती है और एक भाव होता है। तो आपका शरीर ये स्थूल शरीर है, ये शरीर है इसी अपेक्षा आपके भीतर भाव शरीर है, उस भाव शरीर से एक भाव होता है। आपके घर की कन्या वो अपने पीर का मानती है और वैसी माँ बन गई और दादी बन गई, उसको याद ही नहीं आता पीर की बात याद नहीं आती, उसके पोते पर पोते की बहू आती है और वह घर में हंसल बचा देती है करती है तो कहती है घर बिगाड़ो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उस समय दादी जी को याद नहीं आती ये पराई जाई आप घर की जाई होगा, उसको पूछा जाए ये तो पराई जाई छोकरी है आप तो घर की जाई हो, ये याद ही नहीं मैं घर की जाई, मेरा बेटा है मेरा पोता है मेरा परपोता है मेरा परिवार है सबकी माँ हूँ मैं तो यहाँ की हूँ, याद ही नहीं कि मैं भी पराई जाई हूँ, नहीं घर खोलो पराई जाई ये कहना करता चाहता तो वही हो पढ़ाई जाए छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो वे दादी जी के घर जाई हुई है तो घर में तो जन्मे नहीं है, परंतु जन्मे न पर भी वहाँ घर की मालिक बनी हुई है, अब पीर की वो बात याद ही नहीं कि मैं कहाँ की जन्मी हूँ कैसे हूँ और पीर वाले कैसे हैं क्या है क्या नहीं क्या नहीं। एक शरीर के रहते रहते इस शरीर के रहते हुए ऐसे है और वो बनावटी हुई है। आप तो परमात्मा का अंश हो, वो शास्त्र का अंश नहीं है, केवल बनवरी केवल बनी बनी बनाई है। अरे आप तो खास हो, अगर वो आप पहचान दो उसका आदर करो तो देखो आप तमाशा, आपका भीतर भाव उतर जाएगा एकदम। इस वास्ते भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने को भगवान का माने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सुख राशि, भगवान का अंश है, ममई अंश जीव लोगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख आपको पद को सहज अपने में दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, जन्म है ही नहीं, क्यों भगवान के अंश है हम, भगवान सचित आनंद रूप है तो हम भी सच आनंद रूप है, भगवान आनंद रूप है तो हम तो आनंद रूप ही है, सहज सुख राशि, सहज ही सुख राशि है, सुख का रास रास ढेर ढेर कहते रास कहते ढेर को सुख राशि, सहज सुख राशि, कृत्रिम सुख नहीं, कृत्रिम सुख होता है विषयेंद्रिय संबंध से, विषयेंद्रिय संबंध से जो सुख होता है वो कृत्रिम सुख है, बनावटी सुख है, सुख है नहीं वो, और वो सुख राशि सहज है, स्वतः है, स्वाभाविक है, वो प्यारा लगता है। तो आप भीतर से अपने को बता दें मैं भगवान का हूँ, इस वास्ते मैं उपासना करने वाले में पूछता हूँ कि तुम्हारे भगवान क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, पिता लगते हैं, पुत्र लगते हैं, क्या संबंधी लगते हैं आपके भगवान, तो संबंधी लगने में वो संबंध दृढ़ होना चाहिए इस संबंध की अपेक्षा, जैसे आपके घर की कन्या बिल्कुल पाली पोषी ठीक से रखी हुई, आपके साथ स्नेह भी है और जाते समय रोती भी है, किस बात करती है, सब कुछ होता है, भाव भी होता है मैं पेड़ की हूँ, परंतु उसका भाव सगाई होते ही बदल जाता है, संबंध होते ही बदल जाता है, और ब्याह होने पर तो बहुत बदल जाता है, वहां ही रहने देती है। आप कितनी सत्संग सुनो भाव नहीं बदलते, पिछड़ते भाव नहीं बदलते, भाव वहां के रहते हो, यहाँ ही औरों को लाना है, ये नहीं अपने आप में वहां ले जाना है, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिकित्सा भगवान को याद करते हैं, पर करते हैं अपने आप के यहाँ रहते हुए ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए आप अभी सुधर जाए, बिगड़ी हुई तो अनेक जन्मों की बात है, बिगड़ी जन्म अनेक कही सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी सुधर जाए, क्या हुए राम को नाम जपो, भगवान का हो गुरु नाम जप कर, अरे भगवान के हो तुम, कन्या शास्त्र की नहीं है, आपके यहाँ पैदा हुई है, आप पाला पोसा प्यार किया है, आपका प्यार पाया है, माँ का प्यार पाया, भाइयों का प्यार पाया है, स्नेह से यहाँ रही है पड़ी है, इतना प्रेम होते हुए भी कन्या कितनी बदल जाती है, तुम तो परमात्मा के हो, पहले से ही हो, स्वाभाविक हो, परमात्मा के अंश हो, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन ममई वंश, मेरा ही अंश है, जीव भूत जीव बना हुआ है, तुम तो जीव भूत लिखा है, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत, यहाँ भी जीव भूत लिखा है, और भूमि आप नो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरेयम दस प्रयाम प्रकृति प्रति में पर जीव भूतम, जीव भूत है, तो जीव भूत का मतलब जीव बना हुआ, आप ये मानते हो मैं मनुष्य बना हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण बना हुआ हूँ, मैं क्षत्रिय बना हुआ हूँ, आप बनावटी है बाप, ये आपका रूप नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आपका रूप नहीं है, इसी अनुसार आपको काम करना है, काम करने के लिए ये शरीर है आपका, तो आपको ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं ऊपर व्यापार व्यवहार व्यवहार वैसे ही करने के लिए। आप ब्राह्मण नहीं है, भगवान के आप तो साधु हो जाते हुए मन रहे, कोई भगवान का भजन करने लगे नहीं मानते हैं। आप गृहस्थ आश्रम रहता हुआ भी तत्परता से भजन में लगा हुआ है, वो आपका नहीं है। अगर हृदय से बदल दिया आपने तो, और साधु होकर बदलता वो तो बदलता है ही, इसमें संदेह क्या। परंतु उसको भी देखे तो आप पीछे लाजात से देखते हो। आप जरा थोड़ा सोचो, गहरा विचार करो, पीछे भी सोचते तो किस वंश का है, किस समुदाय का है, किसका पैदा हुआ, कैसा है, कहाँ का है, किस गांव का है। अरे वो वहां नहीं रहा इसका। स्त्री का जैसे गांव दूजा हो जाता है, भाव दूजा हो जाता है, बार दूजा होता है, घर दूजा होता है, जाति दूजी होती है, जाति वही होती है। जैसे आपकी वेश जाति है, इसमें भी आपके पिता हो वो और जाति का है, आप उसी जाति की हो, अपने जाति की हो, परंतु आपके संतान जो होता लड़की के, उसका संतान के नाम क्या धरोगे। पिता है वो राठियों की बेटी है, अब राठियों की बेटी है उसका बेटा होगा राठी होगा, राठी होगा ही नहीं। वो राठी का है राठी की लड़की उसका उसका है, राठी का दूध पिया है, राठी का गोदी में खेला है, राठी के पेट में रहा है, राठी का सब प्यार करता है, परंतु राठी नहीं है। यार आपका नाम भी राठी नहीं हुआ। स्त्री का नाम भी पति की जाति से ही जाति नाम होती है, वो अपन जाति वही कहते है, अब वह जाति नहीं कहलाते। तो बस जाति के ही नहीं कहलाते, कितने का जब भाव बदल जाता है तो। अरे भगवान का होने पर तो सच्ची बात है, भगवान का अंश हो आप, वो है नहीं अंश, केवल भाव बदलने से बदलता है। और ऐसा तो है ही हो भगवान का, और भगवान का ही हो गया। अब उस जाति से करना है, पाप लगता है, दोष लगता है, पर इसे विचार नहीं करते आप अपने को घर में मान करके अपनी जाति के ही मानते हो, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आप ही आज। हो राम को नाम जब भगवान का होकर भगवान का नाम जब, तो जब का असर पड़ेगा। भगवान के होते नहीं, होते हो संसार के, और जपते हो नाम भगवान का, तो दो बात हुई ना, एक बात का दो बात हुई। हो तो संसार के, जपते हो भगवान का नाम, भगवान के हो राम को नाम जब, ऋषि तजी कुसुमाज और कृष्ण को छोड़ो, देखो फिर तुम्हारे साहब आप बदलते हो, नहीं बदलते हो, सत्य बदल जाओ, सत्य स्वाभाविक। तो बदलने में अपना मैंपन बदलना चाहिए। जैसे विवाह होने पर आप ये नहीं कहते मैं कुंवारा हूं, चाहे स्त्री मर जाए पर कुंवारा नहीं कहलाता, स्त्री भी कुंवारी नहीं कहलाती। अब विवाह हो गया, हो गया, हाँ दूसरा ब्याह होता, दूसरा ब्याह वास्तव में नहीं होता। बार बार चढ़ता ना तिया को सो तेल है, तिया तेल एक बार चढ़ती है, दो बार नहीं चढ़ती, दो बार विवाह नहीं होता। उसको नाता कहते हैं, नाता कर दिया पर विवाह नहीं होता। कन्यादान कौन करे, पाप ने तो कन्यादान कर दिया। अब वहां जब ब्याह हो गया तो पति बन गया, जितने कन्यादान लिया वो मर गया। अब आप कन्यादान कैसे हो, कन्या है ही नहीं, कन्यादान क्या हो, उसकी विवाह संयोग होते ही नहीं, उसकी विवाह संयोग होते ही नहीं, विवाह संयोग कैसे होगी। दाता है वो कर लो। ये राजा बैन ने शुरू किया था, बैन राजा हुआ है बड़ा अधर्मी, उस अधर्मी ने यह शुरू किया, तो इस बात को ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों ने नहीं माना, निषेध बनों ने माना, और रिप्रेजेंट माना ही नहीं कभी। अब कर्जू गया, अब माना शुरू कर दिया, अब ब्राह्मणों में शुरू कर दिया, क्षत्रियों में शुरू कर दिया, भड़ियों में शुरू कर दिया, तो ये बात बिगड़ी है। वही राम को नाम, राम जी के तो है मूल में, वो है थोड़ी भी जात का, नहीं होता हुआ भी उसी जाति का कहता है, उसी संतान उसी जाति का होता है। नहीं तो विचार ऐसा है, लड़की जन्म है माँ के जात की, लड़का जन्म है बाप के जात का, ये होना चाहिए ढंग तो ये होना चाहिए ना। लड़कियां जन्म में माँ के जात की होनी चाहिए, लड़का बाप के जात का, वो होता है ऐसा होता ही नहीं, क्यों क्यों बताओ। माँ तो उस जात की है, वो गोत्र में मिल जाता है, गोत्र वो अपना गोद रहा ही नहीं उसका, उसके घर पर अगर सुबह सुतक हो तो वो तो कह देते बेटी अपने हाथ में लगाना, भाई तेरे सासुर में लड़का हुआ है, ये बेटा नहीं वो पानी हाथ में लगाना, तेरे सासुर में लड़का हुआ है। अब सासुर में लड़का उसकी जाती दूसरी है, भाई थी जाती बात हो राड़ी जाती थोड़ी है, परंतु वो जाती है आप वो ही मानते हो, तो पेड़ में पैदा होता है तो उस गल सूत्र नहीं लेता उसको, और सूत्र लगता है सासरे का ही, पेड़ का लगता है क्या, पेड़ में लड़का हुआ हो कहते नहीं हमारे यहाँ सूत्र कह रही पिछाड़ करते, वो शास्त्रीय बात भी ऐसी है, ये सूतक लगता है शास्त्रीय बात है, व्यवहार होना ये व्यापार ऊपर की बात है, तो भीतर का बाहर का सबका व्यवहार व्यवहार होते जाता है। आप भजन के तो बुमाना करते हैं, परंतु महाराज असली भजन नहीं होता, असली भजन होता है कब, वो राम को नाम है जब राम जी का होकर के राम जी का जाप करो, देखो तुम्हारा करके देख लो, आप स्वयं करके देख लो, आज कर देखो, आज आज आज अभी अपने मन से समझो मैं भगवान का हूँ। भगवान ने दो जगह कहा, प्रकृति का तो श्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक तीनों ने कहा, स्वभाव अध्यात्म से अध्यात्म शब्द कर नपुंसकलिंग से कहा, जी प्रकृति कर स्त्रीलिंग से कहा, मम्मी पुल्लिंग से कहा, श्रीलिंग से पुल्लिंग से नपुंसकलिंग से पुरुषों का, तुम अब इन्हें कहना तात्पर्य क्या है, तुम स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हो, तुम्हारे को तीनों लिंगों में कितना कहा है, प्रकृति को तीनों लिंगों में कहा है, भगवान को तीनों लिंगों में कहा है। तो अपना गीता का दर्पण है ना, उसमें आप देखो दर्पण से बताया है कि स्त्री को पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहाँ कहा है, जीव को कहाँ कहा है, ईश्वर को कहाँ कहा है, परमात्मा को कहाँ कहा है, तीनों को स्त्री पुल्लिंग लिंग कहा है, तीनों को बताया गीता ने, गीता ने। तो आप लिंग में नहीं हो, अर्थात आप स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हो, वही तो शरीर पीछे मिला है चोली, पीछे चोली पहनी है, चोली के बीच में आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक ये भाइया है, आप भाई लोग हो, तो भाई लोग है मैदा माता है, ये चोली में है, भीतर परमात्मा का अंश है उस थोड़ी है, परमात्मा का अंश तो वो है जैसे चोली बनी वैसे कह देते हैं, वो नहीं है, वो परमात्मा का है सदा, इस वास्ते स्त्रीलिंग नहीं है पुल्लिंग नहीं है नपुंसकलिंग नहीं है। इस तरह से आप अगर भगवान के आ जाते आज से मैं तो बदिया भगवान का हो गया, आपके शोक चिंता भय उद्वेग सब सदा रवाना हो जाएंगे, ठहरेंगे नहीं, आप बेचारों कैसे ठहरेंगे, आपके कोई शोक होता है तो किसी क्षत्रिय के ऊपर लगता है क्या, क्या क्षत्रिय होता है क्या, आपके कोई घर का मर जाए तो क्षत्रिय रोता ही नहीं, क्यों नहीं रोता, क्योंकि मेरी जाति का ही नहीं है, तो वो जाति तो है तो एक जाति, एक जाति में भिन्न जाति है ये, और परमात्मा का अंश एक जाति में भिन्न जाति नहीं है, ध्यान दिया आपने, मानो क्षत्रिय ब्राह्मण यदि जाति है ये है तो इस जाति की अभी मानी हुई जाति की है, वे मानी हुई जाति की है ही नहीं, आप असली भगवान के हो, ये असली नकली, ये क्षत्रिय तो नकली, ब्राह्मण है तो नकली, क्षत्रिवेश तो नकली, शूद्र तो नकली, नकली है ये, और शरीर रहते रहे शरीर के मरने के बाद रहता ही वो जाति होत्र नहीं है। शास्त्र में भी श्राद्ध किया जाए, पानी दिया जाए, पिंड दिया जाए तो आपके नाम से दिया जाएगा, आपकी जाति गोत्र आदि रहे, गोत्र है प्रवर है वंश है, अभी आपकी आपका नख क्या है, गोत्र किसका है, जाति क्या है, ये श्राद्ध तर्पण में नाम असली लगना चाहिए, अस्थि नाम नहीं मिलता है, जैसे कागज दिया जाए, कागज के ठिकाना ठीक नहीं हो तो ठीक नहीं पहुंचेगा। ऐसे पिंड पानी आदि बैठे हुआ दिया जाए तो उनका नाम होना चाहिए, उनका गोत्र होना चाहिए, उनका प्रवर होना चाहिए, उसका नस्ल होना चाहिए, वो होगा तो कुछ मिलेगा। इस वास्ते उसमें विशेष आवश्यकता, ऐसे दान पुण्य में आवश्यकता नहीं है। पर पिता के नाम दे वो तो पिता वह नाम है, तो वह नाम से पहले थे देवने वाले उसी नाम से देते हैं। वो पशु है, पक्षी है, देवता है, क्या है बन गया पता है उसका। यहाँ जो पिताजी मर गए वो पिताजी देवताओं में चले गए तो क्या पता, राक्षसों में चले गए तो क्या पता, प्रेत भूत पिशाच हो तो क्या पता, सिंह सांप हो गए तो क्या पता, अलग अलग होते। अभी एक बात बताई थी हरिप्रसाद जी ने, गया जी गए थे वो, गया जी गए तो गया एक आए आदमी, उन्होंने बात बताई सब कर रही। एक पिता मर गए, पिता मर गए, पिता ने स्वप्न दिया, स्वप्न देख कहा तुम मेरी गति करो, गया जी साथ कहो मेरा मेरी गति करो, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, अमुक जगह पैसा मेरा गाड़ा हुआ है, तुम्हारे को पता नहीं है वो पैसा है, तुम्हारे घर का खर्चा नहीं होगा, मैं साफ हूँ, इस वास्ते एक पिटार रख दो, कच्चा दूध रख देना, दूध पी लूंगा और पिटारे में छेद रखना छोटा, उस छेद के भीतर प्रवेश हो जाऊंगा, मेरे को गैज ले जाओ और वहाँ मेरा पिंड सो। वो ऐसे किया, हरिप्रसाद जी कह रहे थे वो कह रहे मैं देखा हूँ, मैंने देखा है। तो वो वैसे ले गए, वो लाए, उन्होंने सब कथा सुनाई, जैसे हमारे पिताजी की बात है, वो सांप बन गए हैं, सांप बने हुए इसमें आकर बैठ गए और वो छेद बंद कर दिया, लाए ऐसे पंड चुराए जो मर गए, वो पंड चुराए पंड दिया तो शरीर छूट गया। शरीर छूटने पर फिर जैसे मनुष्य की क्रिया करे, इसने जाकर रथी बना करके वैसे ही क्रिया करी, जैसे मनुष्य चलाओ इसने शिव चलाए, स्वयं सांप ने हरिप्रसाद जी स्वयं कहते थे मैं देख रहा हूँ। तो वाद वास्तव में तो परमात्मा का है, परंतु अभी जितनी क्रिया की जाएगी, अभी शरीर को लेकर गए तो उसको लेकर किया जाएगी। अब देखो सांप बन गया, वो सांप बन कर मेरी गति करो, तो सांप बन गया तो सांप ने दूतरा तो नहीं होगा, वो तो आपका जो जाता वही बनना पड़ेगा, इस वास्ते वही होता है। तो वो गोत जाति में मिलता है, इसी तरह से आप अपने को वैसा मान लें, आप ब्राह्मण है तो अपने को ब्राह्मण न माने, क्षत्रिय तो क्षत्रिय न माने, वैश्य तो वैश्य न माने, अचानक कोई पूछे कौन हो तुम तो वो ही बात है कौन हो। जैसे स्त्री विवाह के बाद अपनी जाति की नहीं होती, वो उसी जाति के जिसमें पाएगी उसी जाति की होती है, इस बात से संतान उसी जाति के होंगे, क्यों होंगे, स्त्री जाति नहीं है, स्त्री का गोत्र बदल जाता है, जात बदल जाती है, वो जात पति के पति जात में जाति हो जाती है। वो अगर यज्ञोपवीत पहले लिए हुए है और फिर ब्याह होता है तो स्त्री को यज्ञोपवीत लेने की जरूरत नहीं, वो यज्ञोपवीत उसे करा दी है, वो संस्कृत हो गई। अगर पहले ब्याह होता है पीछे जिन्हें लेते हैं तो स्त्री के वो जो संस्कार नहीं हुआ, अच्छे आदमी नहीं पीते। शेर जी जयदयाल जी के छोटे भाई थे शिवदयाल जी, उनकी लड़की थी, तो लड़की को अलग रसोई बनाना थी, रसोई बनाने सिखानी है, परंतु वो अपने गोत्र की है, अभी तो हमारी जाति की है, अभी कैसे ऐसी रसोई बनावे, रसोई नहीं बना सकती। वो कुमारी कन्या होने पर भी उसी रसोई नहीं खाते थे शेर जी, क्यों वो गोत्र के अभी कुमारी जन्म संस्कार हुआ नहीं, लड़की के होता नहीं जन्म संस्कार, पुरुष से होता है, शेर जी जन्म थे जन्म थी तो, जन्म किसके नहीं हुई थी, लड़की के, लड़की जन्म थोड़ी होती नहीं, छोटी बाहर बने में होता है तो बाहर रहती, बड़े बने में भीतर में नहीं जा सकती वो। और फिर पिताजी शांत हुए, फिर शेर जी बैठे उसे कन्यादान करने में, शेर जी बड़ा बाप थे ना, तो वो ही बैठे, उन्होंने कन्यादान किया, कन्यादान करने के बाद उसे खाते, वो अपनी है लड़की, तो अपनी छोटे भाई की अपनी लड़की है, नहीं तो कन्यादान कर सकती है। बड़ा भाई कन्यादान कर सकता है और बड़ा बाप कर सकता है, कन्यादान करता है। बड़ा भाई है उसको भी अधिकार है, कोई कोई नहीं हो तो छोटा भाई भी करे, परंतु बड़े भाई को, पिता को और चाचा को, ताऊ को, सबको अधिकार है कन्यादान। वो कन्या हमारी है, भाई भी बड़ा भाई होता है तो छोटी बहन कन्या के समान होती है। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसन कन्या सभी कन्या के समान होती है। तो उनका वो गोत्र होता है उसी से ही, तो वो भिक्षा देती थी, भिक्षा तो भिक्षा मानता हूँ तो लेते हैं, तो उनका ले लिया। तो भिक्षा देने वास्ते रसोई अलग बनाती थी विशेष में, कुमारी चीज शेर जी नहीं भोजन करते, उसी बनाई उसे नहीं खाते। और तो छोटे भाई की लड़की लड़की है तो बड़ा बाप कहते हैं, ताऊ कहते हैं, कोई बड़ा बाप कहते हैं, तो इस तरह से बात है। तो वो बदल जाती है, तो विवाह होने पर लड़की का गोत्र और सब कुछ बदल जाता है, वो संस्कृत और शुद्ध हो जाती है। और जनेऊ पति के लिए हुआ है तो उसको जनेऊ जरूर नहीं, उसे संस्कार की आवश्यकता नहीं, वो उसी संस्कृत हो जाती है, वो शुद्ध हो गई। अगर वो जनेऊ नहीं लिया हुआ है तो शुद्ध नहीं होती वो, पीछे पोती जनेऊ ले तो स्त्री के जनेऊ नहीं है, वो किसी तरह से जनेऊ ले ले ऐसा विचार कर रखा है। परंतु ये जो आज पूछते हैं कि हम इतना भजन करते हैं परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, तो नहीं होने में कारण यही है, विरह का भाव नहीं बदला। साधु जितने हैं साधुओं का बिल्कुल बदल जाता है, वो वंश नहीं रहता, वो गोत्र नहीं रहता, वो जाति नहीं रहती, प्रवर नहीं रहता, उनका नख नहीं रहता, उनका गोत्र नहीं रहता, वो कच्छन थे अच्युत गोत्री ना, वे अच्युत गोत्री होते हैं, उनको गोत्र बहुत होता ही नहीं। ये अपराध बताया है जो साधु को जाति से पूछना है, जाति का मानना है, अपराध है ये, है तो है पैदा तो वही हुआ है। तो कन्या पैदा तो आपके घर में होती है, कि आपके घर का गोत्र थोड़े होता उसका। और असली वैराग्य नहीं होने पर, साधु होने पर भी महाराज गोत्र बदलता है, मन नहीं बदलता। एक पंडित आए थे ऋषि में गीता प्रेस में, रामायण कथा कहते थे, वो कहते थे कि हमारे पिताजी दंडी स्वामी हो गए, परंतु बाल बच्चों का बात पूछते हैं, बच्चों का प्यार करते हैं, बच्चों का शासन करते हैं, अपना बच्चा मानते हैं। वो पंडित कहते हैं, मैंने कहा महाराज आपके क्या मतलब, आप साधु बन गए, आप उनसे क्या मतलब, प्रभु है जो असली साधु बने नहीं, असल साधु के घर वाले आखे सबके सब मर जाए तो कोई विचार नहीं होता। अखंडानंद जी ने कहा, मेरी कमी है, भाई जी का शरीर शांत हो गया, आंसू आ गए, गलती हुई मेरी, ये खंडानंद जी ने कहा। तो उसमें गलती आ गई, वो सब माने तो वही गोत्र वही जाति हो गए ना, वो सगड़े मर जाए तो कुछ असल में अगर ठीक हो जाए तो असल में, भीतर से ऐसा नहीं होता। अब साधुओं को पूछा जाए कि तुम्हारे माता पिता क्या ढंग है क्या नहीं है, वर्ष हो गए 20 वर्ष 25 30 वर्ष हो गए, पता ही नहीं कहाँ है कि नहीं है, कि मर गए जीवे है, कुछ पता नहीं। जैसे आपकी दादी परदादी है उसे पता ही नहीं है बिहार का, इसे साधुओं को भी पता ही नहीं, जो असली ठीक साधु वो है, गोत्र को पता ही, गोत्र मर गए तो अच्छी बात, धर्म गए तो अच्छी बात, उन्नत हो गए अच्छी बात, अवनत हो गए तो अच्छी बात, वो अपने को बदल देते हैं, अपने को बदल करके साधु हो जाते हैं। अब वो एक संबंध हो गया, साधु ये काका गुरु है, बाबा गुरु है, ये चेला है, ये पोता चेला है, ये भतीजा चेला है, इस चेला में लगा दिया। वो भगवान का संबंध हो रहा है हमारे बहुत कम है, साधुओं में भी वो संबंध दूसरा हो गया, साधु गुरु का संबंध हो गया, संबंध होना चाहिए। वास्तव में मैं मानुष हो जीव लोग जीव भूत स्नान, आप जितने भाई बहन बैठे हो सब भगवान के पुत्र हो, अमृत ऐसी पुत्र उपनिषद माता है, अमृत के पुत्र हो तुम, अमृत अमृत मृत जो कभी नाम नहीं मरता परमात्मा अमर रहता है उसे पुत्र हो आप मामूली पुत्र नहीं हो, अमृत से पुत्र है, सब अमृत के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। ये शरीर पुत्र है अपने पिता का, शरीर ही मतलब आप अलग हो, शरीर तो मर जाएगा, शरीर तो बदलता है, आप बदलते नहीं, अनेक जोड़िया में जाते हो बदलते हो तो आप नहीं बदलते, आप तो वो कभी रहते हो। पशु पक्षी जलसर थरसर नवसर मंडल कई आपने सुनिया बदल दी, कई आपके बदल जाते हैं, तो बदलने पर भी आप स्वयं परमात्मा के अंश हो। सब जितने पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट कसाई से कसाई भी अंश परमात्मा का है, ये भीतर का अंश मिटेगा नहीं कभी, कुछ भी हो जाएगा, कितने पापी हो जाओ अभी से सुचार हो। भजन करने वालों के लिए नौवे अध्याय में कहा है, तो नौवे अध्याय में 4-3-7 बताए, 7 पहली पर अभिषेद ये भजन में कर समूह स्वरूप न मे द्वेश न प्रिय समूह स्वरूप सब प्राणियों के भगवान पारंगते में समान हूँ, न मे द्वेश न प्रिय न तो मेरा कोई द्वेष का विषय है नहीं को मेरे प्रेम का विषय है, मेरा अंश है। ऐसा कह करके भजन करने वालों के साथ बताते अवश्य सुदुराचार सबसे दुष्ट नीचे निशा दुराचारी है। एक पहले जन्म में खराब आचरण थे तो नीचे कुल में जन्म आ गए, तो वैसे इस कुल के नहीं है पुराने कुल के जन्म है। अभिचे सुदुराचार का जो आचरण खराब करता है अच्छे कुल में जन्म के आचरण खराब हुआ तो वो सबसे नीचा है, जिसके आचरण नीचे है वो सबसे नीचा माना गया। इस बार जो सबसे पहले उसका अभिचे सुदुराचारी दुराचारों में सुदुराचारी बढ़िया दुराचारी, तो कोई दुराचार बाकी न बजे ऐसा दुराचारी ऐसा पापी वो भी अगर मेरा भजन करता है तो साधु समझ साधु बनना चाहिए। ऐसा दुराचारी भी भजन में लग जाए तो उसको साधु मानना चाहिए। अभी से सुदुराचारो भजते मामनंद भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा अच्छा कर दिया उसने भजन का, तो पापी से पापी सबसे नीचे उसको माना है, पाप योनि को इतना नीचे माना है जितना दुराचार करने वालों को दुराचार माना है, पाप योनि को नीचे नहीं जाता है, वो दो नंबर में है और एक नंबर में से दुराचार भजते मां अन्य भाग अन्य अन्य भजती अन्य का आश्रय नहीं लेता, केवल परमात्मा ही आश्रय, परमात्मा का ही भजन है, परमात्मा ही आश्रय परमात्मा का ही है, वो भगवान का ही है। अभिषेक सुधरा तो भजते मां अन्य भाग न अन्य मजती अन्य का आश्रय नहीं है केवल भगवान का आश्रय है, तो साधु है उसको साधु मानना चाहिए। भगवान कहते मंतव्य है मंतव्य विधि है, जैसे विधि नहीं होता है ऐसे कृत्य प्रक्रिया है, ये विधि के समान है उसको मानना चाहिए साधु रे वो मंतव्य भगवान कहते वो साधु मानना चाहिए तुम्हें तो मानना चाहिए विधि है आज्ञा है हुकुम है भगवान का, साधु रेव समन्तव्य साधु ही माना चाहिए। क्यों माना साधु कैसे माने आप खुद कर तो दुराचारी है अभी से सुदुराचार स्वीकार करते हो फिर साधु क्यों माना चाहिए, सभ्य वैश्विक निश्चय पक्का कर लिया कि अब भजन ही करूंगा, अब उम्र में मैं भजन ही करूंगा, कभी भगवान से विमुख नहीं होऊंगा, सम्य वैश्विक क्षिप्रम बहुत धर्मता यू धर्मता। आप कहते तो इतना भजन करते हैं हम शुद्ध नहीं हुए, भगवान तो कहते क्षिप्रम क्षिप्रम अरम द्रुतम श्रीगम इसका नाम है तत्काल तत्काल पवित्र हो जाता है एकदम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सशुद्ध शांति और धर्मात्मा नहीं सशुद्ध शांति नहीं शाश्वत शांति फिर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन थे या प्रतिजानी भक्त परिषदि कौन थे तू प्रतिज्ञा करते जो भक्त प्रतिज्ञा करते हैं तो भगवान की और भगवान की भक्ति की प्रतिज्ञा दोनों टकराती है तो भगवान की प्रति टूट जाती है। भगवान ने कहा कि मैं एक तरफ से शस्त्र रहूंगा, शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसा कहा। परंतु भीष्म जी वो शस्त्र एक तो ले चक्कर लिया, वो लिया चक्कर और दूसरी बार चाबू हाथ में प्रहार नहीं किया, ये प्रतिज्ञा रखी मैंने दौड़े चक्कर लेकर। और भीष्म जी ने कहा कि तू हरि आदर शस्त्र कहा हूं तो ला जाओ जन गंगा जननी को शांतनु सूत्र कहा हूं, असली माँ बैठ गया बाप बाप का बेटा नहीं मैं, न माँ का हूँ न बाप का हूँ। अगर भगवान ने शस्त्र नहीं कहा तो आप शस्त्र नहीं करेंगे सामने भाई मामा ने पानी आएगा नहीं करूँ शस्त्र लेने खराब पड़ेगा आपको, मैं कह दू शस्त्र दूंगा आपको। जो हरी हाथ शस्त्र कहा हूँ तो ला जाओ गंगा जननी को शांतनु सूत्र कहा हूँ, जो हरी हाथ न शस्त्र कहा हूँ तो भगवान को शस्त्र लेना पड़ा। इस बात भगवान कहते कौन थे प्रति कौन थे तू प्रति क्या कर दे मेरी प्रतिज्ञा तो अभी झूठी होने वाली है, अभी महाभारत में मैं तो देख दौड़ूंगा, ऐसा तू प्रतिज्ञा कर दे तेरी फिर मैं भी तोड़ दी इसका। इस बात से कौन थे प्रतिज्ञा नहीं है भक्त पर, मेरे भक्त पर का प्रयास नहीं होता तो अर्जुन को प्रतिज्ञा करने की जरूरत थी, आप प्रतिज्ञा कर देते मैंने आपने प्रतिज्ञा नहीं की तो अभी छूट जाएगी लोग समय क्या पता भगवान की प्रतिज्ञा का वही टूट जाती है। परंतु भगवान कहते हैं मैं तोड़ू तो हिंदू ही नहीं भक्ति की प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता, मैं दूसरा है किसी की ताकत कौन तोड़े, इधर कौन थे प्रतिज्ञा नहीं न मैं भक्त प्रवेश होती मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए मैं भगवान हूँ भगवान मेरे है, इस वास्ते भगवान का संबंध मैं पूछता हूँ तुम शत्रु बनाओ माइया भाई बहन जितने हैं आप भगवान के हो जाओ, ये शिष्य बनने का तात्पर्य ये है, ऐसे शिष्य बनना तुम शिष्य भी तमसा है, शिष्य में तमसा है क्या, शिष्य बन गया वो संसार का नहीं रहा वो भगवान का हो गया, उसी में चाल ही और होगी वो बात ही और होगी, वो संसार संसार का नहीं है वो गुरु जी का है। गुरु जी ने क्या किया तुम भगवान के हो तो विश्वास है गुरु जी पर, भगवान ने कह दिया भगवान के हो तो भगवान के है। हमारे शास्त्रों में पुराण गीति है आज तो भूल गए, कहते तुम राम जी के, राम जी के घर कितने हैं, राम जी के संग कितना गए, ये सब राम जी के हैं, अपना चेला कहना अपने माया चेला है नहीं कहते राम जी के हैं। जैसे आज कहते हैं सब ठाकुर जी क्या बनेगा, मन में खाने की खुद ही मन में होती है कि ठाकुर जी ये बनेगा, तो नकली असली नहीं है ठाकुर जी का ही बनेगा, ठाकुर जी का प्रसाद होगा, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएंगे, आज ठाकुर जी ही रसोई बनती है। तो भी नाम तो कहते कब से कब बीकानेर में हवाली बनाते है तो ठाकुर जी का मंदिर बनता ही है, उसमें रसोई बनाते हैं अंदर वो बनाने बनाने में रह गया, भीतर भाव होता है ठाकुर जी का होना चाहिए, भगवान का है मंदिर, भगवान का है मंदिर, भगवान है। एक सेठ थे भगवान के भक्त, जो संत लोग करते हुए कि सेठों को दर्शन करने चाहेंगे भगवान के भक्त हैं, तो वे गए तो पूछा तो क्या वो तो हवेली है, हवेली के आगे खड़ा है कोई सेठ है रूठी की हवेली है, तो जाकर सेठ ने नमस्कार किया महाराज आप क्या करते हो, भाई तुम भगवान के भगत हो, भगवान के भगत हो तो करते हैं, ये किसका मकान महाराज, ये ठाकुर जी का महाराज, ठाकुर जी का मकान है, वेदरगाह जाते ये मकान ये घोड़ा घोड़ा गाड़ी है, बंदूकी है, मकान है, नौकर है, ये ठाकुर जी के महाराज, ठाकुर जी का नौकर, ये मकान ये ठाकुर जी का, ये मकान ठाकुर जी का, ये पीछे गए बाल बच्चे खेल रहे ठाकुर जी ये भगवान के, भगवान बालक है महाराज, ये भगवान के बालक है, स्त्री भगवान की, ये सब भगवान के, आप भी भगवान के, ऐसे सब भगवान पूछते पूछते ऊपर गए, ऊपर था ठाकुर जी का मंदिर भगवान का, कि ये मंदिर सा है ठाकुर जी का मंदिर है, इसमें बर्तन बासन जो पड़े थे सोने के चांदी के ये सब ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी पूजा करने के हैं, सब जितने पूछे सब ठाकुर जी के, ठाकुर जी के सामने उठिए, ये मेरे में, ये मेरे ठाकुर जी का है। अब ठाकुर जी का है वो मेरा है, तो ठाकुर जी का होने से मेरा हुआ कि मेरे ठाकुर जी है, मेरे ठाकुर जी, ठाकुर जी की चीज मेरी हुई। बीच में ठाकुर जी रहने से सब चीज पवित्र, कोई अपवित्र होती नहीं। क्यों ठाकुर जी की अपवित्र कैसे हो, ठाकुर जी है मेरे, ये मेरे हमारा। और सब कहना कपड़ा दूजा सब पूजा ठाकुर जी के, गहरे भी ठाकुर जी के, कुंड भी ठाकुर जी के, बर्तन भी ठाकुर जी के, सेवा भी ठाकुर जी की, मंदिर भी ठाकुर जी का, सब घर का सब ठाकुर जी का। अरे ठाकुर जी ये मेरे मैं ठाकुर जी का, मेरे ठाकुर जी है। तो भाइयों ऐसे आप बात करो, भाइयों से बहनों से कहना मैं ठाकुर जी की हूँ, मैं ठाकुर जी का हूँ, तो भगवान के साथ में खास संबंध जोड़ो, तो देखो आप परिवर्तन होता है, नहीं होता है। ये भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। इस बात की एक दीक्षा देते हैं, अरे पूछना चाहिए तुम्हारे कौन सा ठाकुर जी रूप अच्छा लगे, तुम्हारे रामचंद्र जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण भगवान से लगते हैं, विष्णु भगवान से लगते हैं, कैसे तुम्हारा प्रेम है, प्यारा कौन सा है, स्वरूप प्यारा कौन सा है, नाम कौन सा प्यारा है, जिसको तुम प्यारे है उसी को करो, बोलो। मेरे पास गई आते हैं ऐसे, मैंने भाई तुमने गुरु बना दिया, क्यों बना दिया, तो गुरु का भाई नाम जब लोग हमारी रुचि नहीं है उसमें, महाराज ने मंत्र दिया उसमें रुचि नहीं है, मेरी रुचि नहीं नाम है, एक बड़ा जो एक बात तुमसे बोलो उसके गुरु जी का काम करो, गुरु जी का विश्वास एक बना दो। तो जो जैसे भाव जैसा है वो ही आप रखो, भाव वही रखो, राम जप वही रखो, इष्ट वही रखो, भगवान वही हमारे हैं, और उसको प्यार करो कि ये हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं। सीता मऊ दरबार थे, वे कृष्ण भगवान ये राम जी के भगत थे, और उनकी स्त्री थी कृष्ण भगवान की भगत, जो बाहर कथा होती तो वो बालक था बच्चा, भाई अपना भाई है हमारा, छोटा भाई, छोटा भाई मानती थी वो, जो कि मुंह बिगड़ेगा मैं बाहर जाऊंगा पालकी में बैठे थी, पालकी में सुनते तो भी पढ़ता था उनके, तो बाहर जाऊंगा कहता है, नहीं तो मुंह बिगड़े रोड नहीं जाए, ऐसे भेज बाहर जाओ, तो बाहर भेजते। बड़ा शुद्ध भाव था ठाकुरानी का, शांत हुआ किया उसका। तो भाव अब पति के भाव तो है रामचंद्र जी का, पत्नी के कृष्ण भगवान का भाव, मेरी भाटी है, भाटी थे वो विश्वास ने, मारे छोटे भाई है, बड़ी बहन थी, बड़ी बहन बनी हुई बड़ी बहन भाई को प्यार करे, मीठा दे भाई भाई प्यार करे, तो ये भाव होता है अपना। वो भाव से आपके पति क्या लगते हैं, तो भीतर का भाव यही होना चाहिए मैं भूमि भगवान की। जैसे ब्याही हुई कभी भी लड़की नहीं कहते मैं कुंवारी हूँ, आप भी ब्याह हो गए ऐसा कभी नहीं कह सकते हम कुंवार हैं, ये कह नहीं सकते। ऐसे ही भगवान के हम हो गए, होए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम, कुसुम का त्याग करो, भगवान के होकर भगवान के नाम जप करो, तो आपके भजन करते हुए फर्क क्यों नहीं पड़ता। देखो नौका होती है ना, नौका में बैठ कर जाते हैं तो पार हो जाते हैं, परंतु नौका में आप बैठे चलाने लगे। एक बार की बात सुनी है, मथुरा के चौबों ने विचार किया चलो अपने प्रयागराज, तो क्या एक नौका ले लो, यहाँ से नौका में जमुना जी बैठ गए, जय जमुना मैया जी, बस चलो। तो सब बैठ गए और भांग पी जीव करके खूब सांप में बैठे, रात ही में नौका चलाई, कहीं सो गए कोई नौका चलने में रही, आप ही बेग जा जमुना जी तुझे जा रही है, चलाई। सुबह होने लगा तो एक शहर आया, शहर पूछा शहर कौन सा है, शहर तो मथुरा है, घाट घाट तो विश्राम घाट है, विश्राम तो चढ़े थे क्या बात है, विश्राम घाट पर चढ़े थे, रात भर नौका चलाई, सुबह कौन सी पहुंची, ठेठ पहुंची जमुना जी में, और जमुना जी पहुंची गए मथुरा जी में, मथुरा जी के विश्राम घाट पर। फिर क्या बात क्या हुई, बात के पीछे बंदा हुआ बंद खोला नहीं, खोल ली नहीं, चला रात भर बंद खोली नहीं, बंद ही रही वहां कमाई, जो आप भगवान के बनते हो नौका बंद हुई थी वहां कमाई, क्योंकि बदला नहीं हमारा, बदला नहीं है, बदले कैसे है आपका बंधन तो छोड़ा नहीं हमने, वो नौका वही बंधी हुई है, वैसा ही भाव है, वही अपना लेन देन है, वही राग द्वेष है, वही काम क्रोध है, वही अवगुण है, उसी माँ बाप के वो भजन करते राम जी का क्रिया, तो क्रिया क्रिया भजन करते हो, भाव बदला नहीं, आप कृपा करो कृपानाथ अपना भाव बदलो, मैं संसारी नहीं हूँ। ऐसी एक कथा आती है, मैंने सुनी वो कथा, गंगा नहाते भगवान शंकर ने कहा ये गंगा नहाते हैं, गंगा नहाते नहीं, तो पार्वती ने पूछा, थोड़े में सुना देते हैं, सुना तो समय हो गया, तो गंगा जी नहाकर आ रहे थे, तो भगवान शंकर ने कहा कि तेरे को बताओ चलोगे, तो बाबा तो बन गए बूढ़े बाबा, बहुत वृद्ध, और पार्वती छोटी अवस्था, और बूढ़े वाले खाने में पड़े, अब जो गंगा जी ना कर आवे उसको पूछ रहे भैया मेरे पति है बूढ़े हैं पड़ गए, इसको निकाल दो थोड़ा बाहर निकाल दो, तो वो नाशी मछली करते कि जवान हुई है मर रहे, मरने दे, मर जा तो क्या करेगी, सबक करे गर्ज, कोई सचन हो विचार करे, देखो भैया याद रखो तो पाप तो कोई नहीं है, उम्र कोई पाप नहीं किया है, अगर पाप किया होगा तो मेरे पति बहुत शुद्ध है, बहुत निर्मल है, सोए तो मर जाओगे, अरे भाई हम जानते हैं, कोई नहीं आया, कहीं तो मशहरी कर चले गए, और कहीं जावे तो लोटा तक यार जावे तो नहीं सोना नहीं, बाप है बाप मत पूछा, पात हो गए मर जाओगे, मेरे पति बहुत शुद्ध बहुत निर्मल है, इनको छूते ही मर जाओ, पाप तुम्हारा, पाप तुम्हारा खा जाएगा, तुम्हारा पाप ही मार देगा, मर जाओ तुम। एक सजन आया, एक हो गया मर जाओगे, कि माता जी देखो मैं धोती गीली है, लोटा जल मैंने भरा हुआ है, गंगा जल रहा स्नान कर गंगा जी आया हूँ, गंगा जी हमारे पाप है ही नहीं, मैं निकाल देऊंगा, तो शंकर ने कहा ये गंगा जी नहा रहा है, गंगा जी नहावे तो मन मेरे पाप है, मैं तो पापी हूँ, अरे गंगा जी नहाए हो पाप कैसे हो, तो पाप पकड़ लेते हो आप, पाप पकड़ो मत, सत्संग करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, हम पाप कैसे रहे, पाप है नहीं रहे, तो नहीं रहेगा पाप में ताकत नहीं रहेगी, आप रखते हो, आप परमात्मा का अंश हो, पापों को हम तो पापी है साहब, हम तो शुद्ध नहीं हुए, हम लोग निर्मल नहीं हुए, अब आप क्या करें बताओ, चेला बनोते वो नहीं, गंगा जी में स्नान को तो निर्मल होते नहीं, सत्संग करो निर्मल होते नहीं, अब क्या करें बताओ, कोई उपाय बताओ, किस तरह निर्मल जाओ, अरे पापों को ताकत नहीं है, सदसाध है, पाप आपके निकृष्ट कर्म है, निकृष्ट ऊंचे कर्म है, नीचे कर्म है पाप, ऊंचे कर्म भी साथ नहीं रहते, कर्म नीचे साथ रहेगा, वो मान दी हम तो पापी है, हमारे पाप कर्म है, अरे गंगा स्नान किया नहीं हम तो पापी है, इतने पापों से प्रेम रखते हो आप, फिर शुद्ध नहीं हुए, शुद्ध कैसे हुए, थोड़ी छुट्टी दे दो, पापों को छुट्टी दे दो, दुष्कर्म है खराब कर्म है, तो उसको महत्व देते हो, भगवान को महत्व नहीं देते, सत्संग को महत्व नहीं देते, तीर्थों को महत्व नहीं देते, गंगा तीर्थों को महत्व नहीं देते, एकादशी व्रता को महत्व नहीं देते, महत्व देते अपने पाप को, अपाप को महत्व है, एक अच्छे संत है, एक दिन रात्रि में देखा जो बेशा के घर से निकलते है, बेशा के घर तो बेशा निकलूंगा, शुद्ध भाव जानूंगा, परंतु वो भाव नहीं रहता था, और बड़ा पाप अन्याय करने वाला गंगा जी के किनारे बैठा भरा गायत्री का सब कर रहा है, धन लगा गए कहते सब करता है। नहीं जानते, हम जानते हैं इसको, है मैम, हम सब जानते हैं। भजन करे तो शुद्ध मानते नहीं, पेशा घर चला जाए तो अशुद्ध मान लेते। मनोहर दास जी बाबा जी थे महाराज, सरदार सिंह जी राजा थे, वे बड़ा भागवत मानते, वही हांडी रखते रहे। तो एक दिन वेशन बुला दे, वेशा कर बैठ गए तो मारिया उतरे लंबा, तो बैठे सामने इतफाक ऐसा हुआ गए सवारी आ गई उधर से राजा जी थी। तो वह वेश्या बोली कि महाराज मेरे को जानते हैं, मेरा घर जानते हैं, मैं गाना बजाना नाचने जाया करती हूँ, तो मेरा जानते हैं घर। अरे राजा की सवारी आई तो देखेंगे, ढक दू ना ढकते क्यों है, निशंग थे साधु साधु मनोहर बाबा जी, मैंने दर्शन किया बचपन में, बाबा जी थे बैठे सामने जी, हुआ आठ महाराजी नाम लिया गया वेश्या, आज तुम्हारे घर बाबा आए, महाराज मेरे घर बाबा जी आए आज। उनके मन में नहीं कि मेरे को भाव करेगा, ये बहम नहीं होते गए, राजे जानते थे, महाराज को जानते थे, वेश्या को जानते थे। आधा ढक दू मैं ना ना बताइए, सोरी थोड़ी थोड़ी होना है। तो राजा जी के अच्छा भाव रहा, तेरे घर पर आ गए महात्मा जी आए, नहीं तो भाव उड़ जाता महाराज, देखते कि विशेष घर क्यों बैठे ये। तो ये बात है, सच्चा भाव भीतर का होता है, वे डरते नहीं, धमका के डरते नहीं क्या, ये बात है। जितना हम करते हैं फिर भी ये मन परिवर्तन नहीं होता, कारण क्या है, कारण भीतर से भाव नहीं हुआ। आप कृपा करो कृपानाथ, भगवान के होकर होए राम को नाम जपो, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज रबी अभी सुधरे, होए राम को नाम जपो। राम जी का हो गया, अब मैं राम जी का हो गया, अब संसार का मैं नहीं रहा, अब संसार में कितने पाप किए दुराचार किए वो नहीं रहे, सब गए, अब भगवान का हो गया मैं, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमा कुसुम मत करो और नाम का जप करो। ऐसे आपको कहना है, आप भीतर से बिल्कुल एकदम छोड़ दो, भगवान का नाम लेता हूँ मैं, भगवान का, अब भगवान का भजन ही करूंगा भाई, अब दूसरा काम नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा। तो आप क्षिप्रम भव्य धर्मात्मा, गीता में लिखे क्षिप्रम, क्षिप्रम ये छुटकी गीता में, क्षिप्रम भव्य धर्मात्मा, हर्षो शांति निवसते कौनते प्रजानी नवे भक्त प्रणशति। शेठ जी की वाणी में जगह जगह पे विशेष कहते हैं, छूट नहीं आई है, इस लोग मट्टी का कर दे, शेठ जी ने लिखा है, वे और ढीला नहीं करते है करेगा, इसमें थे वे पीछे पापी से पापी हो, पर क्षिप्रम भव्य धर्मात्मा सशक्त शांति कौनते प्रजानी नवे भक्त प्रणशति। भगवान का भक्त हो गया, अब मेरा मिला से होगा, मैं भगवान का हूँ, दृढ़ता से विचार कर दे, भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लूंगा, अब उम्र भर भगवान का भजन करूंगा, शुद्ध हो गए। भाई बहन जितने आप सुनते हो, जितने भाई लोग सुनते हैं, जितनी बहन सुनती है, आप हृदय में विचार कर दो कि हम भगवान के शरण हो गए, भगवान के हैं, भगवान का ही नाम सब करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, शुद्ध हो गए, अब पाप करेंगे नहीं कोई, तो सब पाप खत्म हो जाएगा, सब पाप खत्म हो जाएगा। बिगरी जन्म अनेक की, ये गोस्वामी जी महाराज का लो है, तुलसीदास जी महाराज का, हमारा नहीं है। बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम छोड़ करके तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम कुसंग खराब संग सुनो, कुसमाज करो और भगवान का भजन करो, भगवान का हो गया, पवित्र हो गया सज्जनों, पवित्र हो गए आज ही, पवित्र आज ही सुन लिया, पवित्र हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वचन है, मामूली आदि वचन नहीं है, मान लो एक आदमी है बहुत आग्रह अतुलदारी महाराज से कि भगवान कैसे मिले, ज्यादा आग्रह किया तो आगे तू चाहता है जल्दी मिले तो किशोर कर दे ऊपर वृक्ष कूद जाए ऊपर वो कभी ऊपर ले नीचे उतरे फिर देखे बैठा हुआ आदमी आगे बात क्या है, बात ये बड़ी मुश्किल है ऊपर घुस जाऊंगा मर जाऊंगा तो सुतरे रहे। तो मैंने कहा देख तू दे तेरा विचार मेरे को दे दे, क्योंकि वो साहब जी ने जो कहा वो आपके लिए देता हूँ मैं सुचर दे दे, दे मैं कूद जाऊंगा। वो कूद गए भगवान मिल गए। गोस्वामी जी ने कहा है तब तो ध्यान रखो तू नहीं कूदेगा, दूसरा आ गया वो कूद गया उसे भगवान मिल गए। तो पाप नष्ट हो जाए तो बहुत जल्दी, परंतु सच्चा हृदय आपका हो हम भगवान का नाम लेते हैं हम भगवान के हैं भगवान के हैं, ये चेला बनो उससे बड़ी ऊंची बात चेला बनो तो किसी व्यक्ति का बनो गया, भगवान का बनो तो व्यक्ति का नहीं, आप हो ममई वंश हो भगवान का अंश हो आप पहले से ही, और मैं कहूँ आप भगवान की हो जाओ तो नई बात थोड़ी हुई है क्या, नहीं हुई है ये भगवान का मान लो पुरानी बात है, आपकी खास बात है आपकी खुद की। ओए राम को नाम जपो नाम जी माइयों से भाइयों से सबसे कहता हूँ राम नाम करो, हम भगवान के हैं भगवान के हो भगवान का भजन करेंगे। ओए राम को नाम जपो तुलसीदत्त मुसलमान भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, नाम तो सब तक भगवान का होने बैठे बड़ी है बेस है कोई बेस है कोई शुद्ध है कोई किस जाति का है उस जाति का हुआ नहीं, भगवान का हूँ मैं बस और जाति का नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 9 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।